Ես Արմեն Պետրոսյանն եմ։ Իմ ոճը նանցուանն է։ Ես շատ եմ սիրում իմ ոճը, նանցուան ոճում տարբեր շարմներ պիտի ձայներով արվեն։ Արմեն, վաղուց ես հաճախում Թալուին։ Մի տարի 3 ամիս։ Արդեն երևի որոշակի փորձ է դա, չէ՞։ Այո։ Իսկ ինչով է քեզ գրավել Ուշուի այս ոճը։ Որովհետև նանցուանի մեջ շատ տարբեր շարժումներ կան։ Դժվար է։ Ոչ, քեզ համար արդեն հեշտ է։ Իսկ նրանք, ովքեր նոր են հաճախում, չէ՞ որ պարբերաբար խմբում նոր մասնակիցներ եք ունենում, նրանց օգնում եք ինչ-որ խորհուրդներով։ Օգնում ենք, հա։ Հուլիսին կայացան ձեզ համար առաջին մրցումները Արցախում Թաուլու ոճի։ Այո։ Եվ դու մասնակցեցիր։ Մրցումները քեզ համար ինչպիսին էին, ինչ քեզ դուր եկավ, ինչ տվեցին քեզ։ Մրցումները շատ լավ էին, գոհ մրցումներից։ Մրցումներից մեկը առաջ մենք Երևանի հավաքականի հետ պարապեցինք եւ մասնակցեցինք մրցումին։ Նրանց այդ պարապմունքը նաեւ փորձ էր։ Այո։ Ինչ սովորեցիք նրանցից, ինչով են նրանք տարբերվում, գուցե նրանք ինչ-որ սովորելու բան ունեցան ձեզնից։ Նրանք ավելի փորձառու են եւ նրանցից շատ սովորելու բաներ ունենք։ Դու տեղ գրավել ես մրցումներում։ Այո, առաջին տեղ։ Իսկ առաջին տեղը գրավելը քեզ համար ինչ նշանակություն ունի հետագայում, դա քեզ ավելի շատ աշխատանքի ձգտում կտա։ Եթե շատ աշխատեմ, շատ ձգտում մեր կտա եւ կպահպանեմ առաջին հույզը։ Եվ ուզում եմ նշել, որ տեղ գրավելը ավելի հեշտ է, քան պահպանել։ Հետագայում կցանկանայի նորից առաջին տեղ գրավել եւ դառնալ Թայլուի չեմպիոն։ Մարիա Միրզոյան, ես պարապում եմ Թալու արդեն համարյա 1 տարի եւ ես շատ գոհ եմ։ Պարապմունքները ժամանակ շատ հետաքրքիր է լինում, շատ տանջում են, բայց այդ տանջանքները մեզ հարկավոր են։ Եվ ինչպես ցանկացած գործում, հատկապես սպորտում, առանց չարչարվելու արդյունքի չեք հասնում։ Այո։ Ինչն է քեզ դուր գալիս ամենաշատը այս ոճում եւ այս ոճը ինչով է քեզ համար առանձնանում։ Նախ եւ առաջ ինքը նոր ոճ է, շատ հետաքրքիր եւ մենք այդ ոճի առաջի սաներն ենք։ Ոճը իհարկե գեղեցիկ է, հետաքրքիր է, բայց ցանկացած սպորտում առանց աշխատասիրության ոչինչ չեն հասնում։ Ինչն է ամենադժվարը։ Եթե ամեն ինչ սովորում ես, ոչ մի բան է դժվար չի լինում։ Պարապմունքի ընթացքում սովորում եք ոչ միայն հենց այդ ոճի հետ կապված նրբությունները, այլ նաև ընդհանուր սպորտի, այն, որ պետք է դիմանալ ցավին, պետք է չնվնվալ, չէ՞, կամ նաև նման նրբություններ։ Այո։ Մեր մարզիչը մեզ միշտ ճշտում է, որ չի կարել նվնվալ, առաջ չարչարանքների ոչ մի բանի չես հասնի։ Դու նաև առաջին անգամ մրցումների ես մասնակցել Հուլիսին, եւ խնդրում եմ քո կարծիքը որպես առաջին անգամ մասնակցող եւ ընդհանրապես որպես Արցախում դա անահադեպ երևույթ է, կարելի ասել։ Ինչ զգացողություններ ունեիր քո առաջին մրցումից առաջ եւ ընթացքում։ Սկզբից ես շատ եմ վախենում, բայց արդեն որ մրցույթի օրը եկա, ես ինձ ասեցի, որ ես անպայման պիտի առաջ տեղը գրավեմ, եւ ես առաջ տեղը գրավեցի։ Ինչ կտա քեզ դա հետագայում։ Հետագայում ես անպայման պիտի էլի առաջ տեղը գրավեմ, չնայած դժվարությունների, չարչարանքների։ Նրանց, ովքեր դեռ նոր են սպորտի ուղին սկսում, ասենք թեկուզ ձեր ոճում, թեկուզ մյուս սպորտաձևերում, ինչ ամենակարևոր խորհուրդ ունես։ Դու արդեն որոշակի փորձառու ես։ Նրանք պետք է իմանան, որ ամեն ինչ կարելի է սովորել, հաղթահարել, ոչ մի բան հեշտությամբ չտրվում։ Հավանեշյան Թամարա։ Թամարա, Հուլիսին կայացած մրցումները քեզ համար առաջինը չէին, դու արդեն փորձ ունեիր։ Ինչով էին տարբերվում քեզ համար այս մրցումները։ Նախորդ մրցումները Երևանում էին կայացել, բայց այս մրցումները նաև կայացել էին այստեղ Արցախում։ Ես ամենից շատն եմ վերցրել, առաջին տեղն եմ գրավել եւ երեք ոճերում ելույթ ունեցա եւ բոլորն էլ առաջին տեղն եմ գրավել։ Քեզ համար երևի եւ դժվար է եւ հպարտություն է, չէ՞։ Դու փոքր ես, բայց այնուամենայնիվ աշխատասիրության շնորհիվ արդեն արդյունքներ ունես։ Ինչն է քեզ գրավում ամենաշատը այս մարզաձևում Թալուին։ Ամենաշատը ես սիրում եմ նոնցուն ոճը եւ այս մրցումը ինձ շատ հիացրեց եւ ես գոհ էի իմ այս մրցումներից։ որովհետև տեսար քո աշխատասիրության արդյունքը, չէ՞։ Այո։ Դուք նաև հնարավորություն ունեցաք Երևանից եկած մարզիկների հետ մարզվելու, չէ՞։ Այո։ Նրանցից ինչ որ բան սովորեցիր։ Այո, նրանք մեզ սովորեցրեցին շատ բաներ, որ մենք դա չենք սովորել։ Իսկ հետագայում կուզես հաճախակի լինեն նման հանդիպումները, փորձի փոխանակումները։ Այո։ Ինչ կուզեիր, որ լիներ քո մարզաձևի համար։ Հաճախակի մրցումներ կազմակերպվեն, ավելի շատ երեխաներ ներգրավեն։ Համար, իսկ դու քո ընկերների մեջ պատմում ես քո ոճի մասին։ Այո, ես նրանց պատմում եմ շատ ոճերի մասին։ Եվ ինչ ես կարծում, ընկերներդ հետագայում կմիանան քեզ։ Այո։ Ինչ մաղթանք ունես բոլոր մարզիկներին։ Ես մաղթում եմ նրանց հաջողություններ, թող միշտ առաջի տեղ գրավեն։ Հովսեփյան Լիլիթ, ես ճանաչում ոճեմ հուլիսի 16-ին տեղի ունեցել իմ երկրորդ մրցումը, իսկ առաջին մրցումը տեղի ունեցել մայիսի 6-ից 7-ը Հայաստանի առաջնություններ։ Այս անգամ ոչ թե մենք գնացինք Հայաստան, այլ Հայաստանի հալույի խումբը եկավ այստեղ մեր մոտ մրցումի։ Հաստորեն դուք եք հյուրընկալել արդեն։ Այո, շատ հաճելի էր իրանց հետ մրցելը, բայց մրցումից առաջ համատեղ պարապեցինք, նրանք մեզ ցույց տվեցին, ինչ մեզ հարկավոր էր։ Ճանաչում ոճը շատ նուրբ և ամեն մի վարժությունը մրցավարները ուրախալի նայելով քեզ միավորներ են տալիս և դու վաստակում ես քո ընդհանուր միավորը։ Մեր ոճում շատ հետաքրքիր և զանազան վարժություններ կան, որոնք մենք սովորում ենք և ավելի ենք հմտանում մեր ոճում։ Երբ մեր մրցման օրն էր, մենք ուզվում էինք, դե այդքան էլ չէ, որովհետև մեր առաջին մրցումը չէր, արդեն երկրորդ անգամն էր եւ այդքան։ Նրանք ովքեր փորձ ունեին, այդքան չէին ուզում երևի։ Այո, իսկ ովքեր առաջին անգամ էին մրցում, դե այո, ուզում էին։ Համենայն դեպս հպարտանալու տեղ կար, ինձ թվում է, որ դուք արդեն հասել եք մի մակարդակի, երբ դուք ընդունում եք։ Հաճելի է նաև այդ փաստը, որ դուք ոչ թե հյուր եք գնացել, այլ հյուր եք ընդունում։ Այո, դա շատ հաճելի է, որ այս անգամ մենք չգնացինք, այլ նրանք եկան մեր մոտ մրցումների։ Նախորդ մրցումների համեմատ այս մրցումները ինչով էին տարբերվում, բացի այն, որ արդեն այստեղ էին։ Տարբերվում էր նրանով, որ մեր խմբի բոլոր երեխաները մասնակցում էին այս մրցույթին, իսկ առաջին մրցույթին մենք 5 հոգով էինք, եւ շատ լավ էր, որ ամբողջ խումբներ մասնակցում այդ մրցույթին։ Երեխաները բոլոր բուզված հարցնում էին, թե ինչպես պետք է մտնեն գոլ եւ ինչպես պետք է անեն, որ ինչ որ բան վատ չլինի։ Այնուամենայնիվ հաղթահարել եք։ Այո, առաջին տեղ ենք էլի գրավել, միշտ էլ առաջին ենք գրավել։ Սպորտում նաեւ կարեւոր է տրամադրվածությունը, ինձ թվում է, եւ հատկապես ձեր ոճում։ Սպորտում ամենակարևորը այն է, որ պետք է միշտ քեզ տրամադրես, որ պետք է հաղթես այն մարդը, ով քեզ հետ մրցելու է, նրան պետք է հաղթես եւ այդ կամքի ուժը թույլ է տալիս քեզ, որ դու անպայման առաջին տեղ գրավես։ Բայց նաեւ ամենամեծ հաղթանակը այն է, երբ դու հաղթում ես ինքդ քեզ, քո վախերը, ծուլությունը, չէ՞։ Այո։ Եղել է այդպես, որ ծուլանակ գաք պարապմունքի կամ ընթացքում։ Չէ, երբեք չի եղել, որովհետև մեր մարտարվեստը այնքան հետաքրքիր է, որ չես ուզում ծուլանաս։ Ինչ որ բան կցանկանայիր սպորտային աշխարհում Արցախում ընդհանրապես, որ փոխվի, ինչ կուզեիր, որ ավելանա մարզիկների համար ընդհանրապես։ Ես կուզեի, որ լիներ շատ մեծ մարզադահլիճ, որ մենք մեր կոմպլեքսները կարողանանք անենք եւ չշշկարվենք մրցումների ժամանակ։ Ռումյան Աքսանա, իմ ոճը Նանցուան ոճն է։ Շատ ուրախ եմ, որ Արցախում կայացած մրցումներին առաջի տեղ գրավեցի։ Իմ արդեն երկրորդ մրցումն է։ Դու փաստորեն պահպանեցիր քո առաջին տեղը։ Այո։ Աքսանա, ինչով է տարբերվում քեզ համար այս մրցումը։ Իմ համար այս մրցումը շատ հեշտ էր, որովհետև փորձ ունեի արդեն եւ շատ ուրախացա, որ առաջի տեղ գրավեցի։ Բայց այնուամենայնիվ, ինչքան էլ որ քեզ համար հեշտ էր, ընդհանուր խմբի համար, որտեղ դու փորձ ունեի, բայց ընդհանուր առմամբ մրցումներին պատրաստվելիս նաեւ ահագին ժամանակ է հարկավոր, ահագին աշխատասիրություն, չարչարանք, չէ՞։ Այո։ Ամիսներ շարունակ պատրաստվել եք։ Երևանի հավաքականը եկել են այստեղ, մեզ հետ շատ են պարապել եւ մենք հասկացանք, որ իրանք մեզից ավելի ուժեղ են, բայց ես անգամ կփորձեմ, որ իրանցից էլ ավելի ուժեղ դառնամ։ Աքսանա, դու ասացիր, որ քո ոճում կան նրբություններ, որոնց համար դու սիրում ես քո ոճը։ Ընդհանրապես Թաուլուն նրբություններ ունի որոշակի եւ մասնավորապես այն ենթավոճը, որով դու ես զբաղվում։ Իմ ոճում ամենաշատը դուր է գալիս ձայները, որոնք ուղեկցում են կոմպլեքսին։ Եվ կարծեմ խմբում դա ամենահաջող քեզ մոտ է ստացվում։ Այո։ Այսքանը ընդհանրապես սպորտում, ի՞նչն է ամենակարևորը քո կարծիքով։ Դու որպես արդեն մարզիկ, արդեն որոշակի փորձ ունեցող, ասենք եթե որևէ մեկը քո շրջապատից որոշի սպորտով զբաղվել, առաջինը ինչ խորհուրդ կտաս նրան։ Որ նա միշտ առաջի տակ գրավի, աշխատասեր լինի անպայման։ Նանար, ուրախ եմ հերթական անգամ արդեն ողջունել ձեզ եւ շնորհավորել Արցախում առաջին անգամ կայացած Թաուլուի մրցումների արդիվ։ Ես պատկերացնում եմ դուք ինչ ոգևորություն ապրեցիք, որովհետեւ մեկ տարվա մեջ հասակ այն բանին, որ հյուրընկալեցիք նաեւ Հայաստանից Թաուլուի բավականին փորձառու խմբի, եւ ձեր սաները, կարծում եմ, ձեզ հպարտանալու առիթ տվեցին այս անգամ եւս։ Այո, իհարկե, ասեմ, որ Թաուլուի առաջին մրցումն էր, որ կազմակերպվեց Ընդհանուր Ղարաբաղում։ Մեր պարապմունքները սկսել ենք անցյալ տարի մարտից, մարտի 17-ից անցյալ տարվա եղավ առաջի պարապմունքը։ Հետո սեպտեմբերին երեխաների մի մասը պակասեց, հետո ավելացավ, հետո նորից պակասեց, ու սեպտեմբերից այնպես ստացվեց, որ հիմ խմբից մնացին շատ քիչ մարտ, հաշված երևի մարտերի վրա, ու արդեն սեպտեմբերից հավաքվեց նոր ավելի մեծ խումբ։ Ասեմ, որ այդ երկրորդ խումբը, որ հավաքվեց, արդեն շատ հաջողակ խումբ էր ու կային շատ լավ տաղանդավոր երեխաներ, ինչն էլ ապացուցեց մեր հերթական մրցումը, որ մեր երեխաները շատ ուժեղ են։ Առաջին մրցումն էր Ղարաբաղում, դա մեծ հպարտության առիթ է իմ համար, որովհետև իմ հիմնական նպատակը Թաուլուն զարգացնելն է Ղարաբաղում, եւ արդեն հաջողվել է։ Ես համարում եմ դա, որ արդեն հաջողվել է, որովհետև արդեն տեղի ունեցավ առաջին մրցումը։ Մինչև այդ, արդեն մայիսի 6-ին-7-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի առաջնություն, որին մասնակցեց եւ Սանդա ոճը, եւ Թաուլու ոճը։ Մեր երեխաների համար շատ նոր էր, որ նրանք պիտի մասնակցեին մրցումի, բայց 6 հոգի մասնակցեցին, որոնցից 5-ը առաջի տեղ գրավեցին, 1-ը երկրորդ տեղ։ Նույնիսկ երեխաներ ունենք, որ միանգամից 2 տեղ էին գրավել, հիմնական 3-4 հոգին միանգամից 2 մեդալով, այսինքն մի մրցումի ժամանակ տարբեր ոճերով հանդես եկան եւ գրավեցին մի քանի տեղ։ Դա մեծ հպարտանալու առիթ էր, որ իմ մարզիկները առանց որևէ փորձի գնացին ու կարողացան տեղեր գրավել, այնքան ուժեղ իրենց ցույց տվեցին, որ նույնիսկ Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչը իմ երեխաներից 3 մարզիկի փորձեց ընդգրկել Հայաստանի ընդհանուր հավաքականի խումբ, որովհետև շատ ուժեղ են տվյալներով։ Հիմա արդեն, երբ կայացավ երկրորդ մրցումը, այստեղ 6 հոգու համար երկրորդ, բայց ընդհանուր բոլոր մարզիկների ու Ղարաբաղի մեջ Սանդա ուշուն էր մենակ ուշու կոնֆու ֆեդերացիայի մրցումների մասնակցում։ Մեր ԼՂ-ը ուշու կոնֆու ֆեդերացիայի համար սա մեծ նվաճում է, այսինքն ոչ միայն իմ համար է նվաճում որպես մարզիչ, այլ ընդհանուր ԼՂ-ը ուշու կոնֆու ֆեդերացիայի բոլոր մարզիչների համար, ֆեդերացիայի անձնակազմի համար սա մեծ նվաճում է, որ արդեն կարող են կազմակերպել Թաուլուի մրցումներ։ Հյուրընկալեցինք բավականին փորձառու ուժեղ մարզիկների, միասին մրցեցին, ու ասեմ, որ Հայաստանի անձնակազմը, մարզչական եւ մրցավարական, ով ժամանեց այստեղ, բոլորը մեր կազմակերպած ու անցկացրած մրցումները գնահատեցին շատ բարձր մակարդակի, շատ գոհ մնացին, ինչն էլ խոսում է այն մասին, որ կարողացանք հաջողության հասնել, մեր առջև դրված ստանդարտները պահպանել, ու հուսով եմ առաջկայում արդեն կկարողանան կազմակերպել ավելի ու ավելի բարձր մակարդակի մրցումներ, ու մեր երեխաները արդեն կունենան ավելի ու ավելի մեծ հաջողություններ։ Այս անգամ էլ մեր մարզիկները չզիջեցին էլի Հայաստանից ժամանած խմբին, կարողացան լավ տեղեր գրավել, ինչը էլի խոսում է նրանց աշխատասիրության մասին։ Ես նրանց շատ եմ չարչարում, բայց նրանք ճանասիրաբար դիմանում են ու նորմալ աշխատում են։ Ոչինչի հեշտությամբ հասնել չի լինում, հատկապես սպորտում։ Իհարկե, անպայման։ Երբ կարևոր է ոչ միայն ֆիզիկական պատրաստվածություն ու ճկունություն, այլ նաև ավելի շատ երևի հոգեբանական, մարտարվես տարին ամենայնիվ արևելյան է։ Այո, իհարկե, հոգեբանական պատրաստումը ամենակարևորն է, միջև մրցումը մենք պայմանավորվել ենք, որ պիտի գնանք ու հաղթենք, պիտի տրամադրված գնանք ու հաղթենք, ու այդպես էլ եղավ։ Առավելևս երբ ընդունող կողմն եք, չի կարելի պարտվել երևի։ Իհարկե, անպայման։ Այդ հոգեբանությամբ եք պատրաստել։ Ընդունող կողմը միշտ որպես օրինակ է ծառայում։ Դրա համար ամեն ինչով, թե կազմակերպվածության մակարդակով, թե մրցումների, թե մարզիկների պատրաստակամության, փորձեցինք ավելին տալ։ Ու ես համարում եմ հաջողված ամեն ինչը, թե մրցումի կազմակերպած լինելը, թե մարզիկների պատրաստությունը եւ թե ընդհանուր արդյունքները գերազանց եմ գնահատում։ Երևի հեշտ չէր այնուամենայնիվ այդ ընթացքը։ Այո, իհարկե, հեշտ չէր, որովհետեւ նախ մենք ունեինք մրցավարական անձնակազմ, պատրաստեցինք մրցավարական անձնակազմ, ասեմ, որ մրցավարական անձնակազմը սկսեց պատրաստվել դեկտեմբերից, որոնցից մեկը հենց դուք էիք եւ շատ լավ կարողացան մրցավարները իրենց գործը կատարել։ Արդեն երկար ժամանակ է, դեկտեմբերից մինչև հիմա մրցավարները պատրաստվում են եւ իրենք են պատրաստվում իրենց վրա զգալով այդ ամեն ինչը եւ կոնկրետ սեմինարներով, դասերով, ամեն ինչով անցել ու պատրաստվել են։ Այդ առաջի փուլը, այո, իհարկե, դա առաջի փուլը ամենապատասխանատու փուլն է, որովհետեւ մարզիկը կարող է տարիներով չարչարվել, բայց գլխավոր դերը կատարում է մրցավարը, նրան տալով համապատասխան միավոր, ու դա պիտի լինի հնարավորինս ճշգրիտ, ճիշտ միավոր, որպեսզի մարզիկի ու մարզիչի կատարած աշխատանքը գնահատվի։ Ու այս դեպքում մեր մրցավարները շատ լավ կարողացան իրենց գործը կատարել, ու հուսով եմ հաջորդ անգամ արդեն ձեզ համար, բոլոր մրցավարների համար կլինի ավելի հեշտ, ավելի փորձառու։ Պիտի մի քանի անգամ նստես մրցավար, որ արդեն կարողանաս հիշես։ Առաջի փորձը շատ հաջողված եմ գնահատում, ու դա ոչ միայն իմ կարծիքն է, այլ ընդհանուր Հայաստանի մարզիչների, ընդդեմից ժամանած խմբի բոլորի կարծիքն է։ Երկրորդ փուլը դա մեր մարզիկներին պատրաստելն է։ Մեր ոճը մի քիչ դժվար է, թալու ոճը ինքը կոմպլեքսներ է, եւ դրա համար կոմպլեքսները ամեն մի շարժման համար, ամեն ցածկի համար, ամեն ճկունության համար մարզիկը ու մարզիչը համատեղ պետք է կատարեն շատ մեծ աշխատանք, որպեսզի հասնեն տվյալ փոքր մանրու գործողության։ Մեր դեպքում մենք շատ երկար ենք պատրաստվել, մեջ պարապմունքները լինում են շաբաթական 3 կամ 4 անգամ, 4 անգամ հիմնականը, բայց ես ամեն օր էի կատարում պարապմունքները։ Ամեն օր լրացուցիչ կանչում էի մարզիկներին ու դնում էի տարբեր կոմպլեքսներ, աշխատում ենք որևէ շարժման համար, կոնկրետ շարժման համար, դրա համար իմ համար շատ դժվար էր, որովհետև միանգամից շատ ոճեր ու շատ կոմպլեքսներ էի սովորացնում։ Տարբեր տարիքային ունի իր տարբեր տարիքային կոմպլեքսները, շատ չարչարվեցինք, իհարկե մարզիկների ճանասիրության հետ համատեղ, բայց հաջողվեց։ Այո, չէին բողոքում, նրանք շատ սիրում են այդ ոճը, նրանց, չգիտեմ, երևի հետաքրքրում է զենքերի արկայություն կամ բազմազանությունը ավելի շատ, չգիտեմ, ինչն է իրանք շատ դուր գալիս։ Ամենայն դեպքում ցանկացած գործ, որը արվում է սիրով, հաջողության հասնում է։ Այո, իհարկե, ես համարում եմ հաջողված եւ մարզիկների հետ ընդհանուր աշխատանքը եւ մրցավարների հետ ընդհանուր աշխատանքը, ապագայում հուսով եմ ավելի բարձր մակարդակի կունենանք, թե մրցավարական պատրաստակամությունը, թե մարզիկների պատրաստվածությունը։ Եվ ինչ կցանկանայիք ձեր ոճի համար, որ ավելանար, զարգացման առումով, ընդգրկման առումով, գուցե շրջանների, չգիտեմ, հետագայում զարգացման առումով եւ ընդլայման առումով, ասեմ, որ հիմա պատրաստում եմ մարզիչներ մեր մրցավարական խմբից, որոնք ապագայում հույս կունենան, որ կկարողանան հենց զբաղվել մարզչական գործունեությամբ ու ընդլայնել մեր թալուի թիմերը տարբեր շրջաններում, եւ նաեւ ունենք շատ ուժեղ մարզիկներ, որոնք նույնպես, եթե այսպես շարունակեն, ապագայում կլինեն շատ լավ մարզիկներ ու մարզիչներ, բայց հիմնական սկզբական մեջ ծրագիրը հենց մրցավարական խմբից մարզիչներ պատրաստելն է, որն էլ հիմա ընթացքում է։ Իսկ ավելի ընդգրկելու, ասենք, զարգանալու, շատանալու համար դա մարզիչի ուսերի վրա է դրված, որովհետև հենց մարզիչից է գալիս կոնկրետ թալուի կամ տվյալ սպորտի կամ տվյալ ոճի մեկնաբանումը, սովորեցնումը, այսինքն ցույց տալը, տվյալ մարզիկին ստիպել ընդունելը, դա շատ յուրահատուկ, շատ սպեցիֆիկ ոլորտ է ու գործունեություն է, պիտի մարզի չունենա տվյալ հատկությունը։ Մենք փորձում ենք, այո, մենք փորձում ենք, ես անձամբ, քանի որ Թալուի միակ մարզիչն եմ ներկայումս Ղարաբաղում, ընդհանուր փորձում եմ անել հնարավորինս ու նաև ավելի շատ, քան հնարավորինս, ինչ կախված է ինձնից ու դրանից էլ շատ անում եմ, ներդնում եմ ու ունեմ հիմա արդեն 3 խումբ, նշեմ, որ արդեն Շուշիում բացվել է խումբ, որը Թալուի համար կարևոր նախաձեռնության մի մասն եմ համարում, որովհետև Շուշիում, այո, նվաճումը, որովհետև Շուշիում խումբ ունենալը շատ կարևոր է հայազգի համար ու մենք նույնիսկ 20 տարով էլ փորձեցինք ֆեդերացիան, որ ունենա խումբ, չստացվեց, որովհետև ճանապարհի առումով մարզիչի համար այդքան էլ հարմար չէր, բայց ես բացեցի խումբ ինքս իմ նախաձեռնությամբ ու արդեն Շուշիի խումբը մի ամիս 10 օր մոտավոր այդքանավոր պարապում է, բայց մի մասնակիցների մեջ կա, այո, մի 20 օր պարապած արդեն կարողացա ընդգրկել Թալուի մրցումի մեջ, արդյունք չցուցաբերեց, այսինքն առաջի երկրորդ երրորդ տեղեր չգրավեց, որովհետև 20 օր է դեռ որ պարապում է, շատ քիչ է, այո, շատ շատ քիչ է, Թալուի համար շատ քիչ է, դու պիտի Թալուի համար մի 2 ամիս մինիմում այդ ամենափոքր կոմպլեքսը սովորես, հետո մի կես տարի նույնը անես, որ դու ընդգրկվես մրցումին, բայց ես փորձեցի իրեն ոչ թե կոնկրետ ոճով պատրաստել տեղ գրավելու համար, թողել որ մասնակցի, այլ նրան ընդգրկեցի մասնակիցների ցուցակում, որպեսզի փորձ ձեռք բերի, գոնե մի հոգի ու լինի արդեն օրինակ Շուշիի խմբի մնացածների համար։ Շուշիի խումբը ասեմ, որ մարզվում է, արձակուրդ չկա, ամեն օր պարտադիր գալիս են պարապմունքի, ինչպես որ այստեղի մարզիկները, մասնությունը նույնիսկ չի հանգստանում, գալիս է պարապմունքի ու կանոնավոր կերպով պարապմունքները անց են կացվում եւ Շուշի եւ այստեղ։ Իհարկե երեխաները կարող են գնալ արձակուրդի, եթե ինչ-որ ուրիշ քաղաք են գնում, մարզիչին ասում գնում են, բայց ընդհանուր մեծ մասը խմբերի այստեղի գալիս է պարապմունքի, Շուշի պարտադիր գալիս է։ Մեծ նվաճում եմ համարում Շուշիի խումբ ունենալու ու արդեն կարող եմ ասել, որ մի տարի է նորմալ, որ պարապվում է Թալուն, միջև սկզբից հունի մեջ ընկավ, ես մի տարի, մի քանի ամիս սենց եմ հաշվում, բայց արդեն ունենք շատ լուրջ հաջողություններ, մասնակցեցին Հայաստանի առաջնության առաջի անգամ առանց փորձ ու գրավեցին 5 առաջի մի հատ երկրորդ, այստեղի մրցումը կայացավ, առաջին մրցումը Ղարաբաղում ցուցաբերեցին շատ լուրջ արդյունքներ, մրցավարական խումբը շատ լավ պատրաստ էր, ունենք արդեն այսօրվա դրությամբ 2 խումբ, մեկը Շուշի, մեկը այստեղ ու նաև մի հատ էլ մեծերի խումբ ունենք արդեն, 3 խումբ։ Շատ մեծ հաջողություններ եմ համարում դա որպես Թալուի նվաճում ու դրանով չենք եզրափակվում, սեպտեմբերից արդեն պլանավորում ենք ավելի մեծ պլանով կազմակերպել Թալուի դասընթացները ու անպայման վստահ եմ, ոչ թե հուսով եմ, այլ վստահ եմ, որ կունենանք ավելի ու ավելի մեծ հաջողություններ, թե մրցավարական, թե մարզիկների առումով, ու մեր մարզիկները կկարողանան մասնակցել արդեն միջազգային մրցումների, դուրս կգան Հայաստանից ու կգրավեն նորանոր առաջին տեղեր ու ոչ միայն արդեն Հայաստանին ցույց տալով, որ Արցախը ուժեղ է եւ կամքով եւ ֆիզիկապես, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհին ցույց տալով, որ եւ Հայաստանը եւ Արցախը միասնական ուժեղ են բոլորից։ Շնորհակալություն հաճելի զրույցի համար, հաջողություններ ձեզ եւ ձեր մարզիկներին, շնորհակալ եմ։ Եվ հետագայում նման ջերմ հարցազրույցների առիթները չփակասեն։ Անպայման շնորհակալ ենք շատ։